آپ اللہ کو مبارک ہو کے آگے قبول ہوا اور مولانا صاحب کو میرے ساتھ اس نے جانا اٹھا گما اور میرے ساتھ کرتے میں ذرا پڑھ لکھا بھی نہیں ہوں آپ اللہ کی طرح میرا بہار ہے اور ذرا پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے آپ کو ذرا تو اخبار پر چلے لکھے پہلے یہ اپنی کوشش ہے مختلف معاملے کو پڑھتے پڑھتے بزرگوں کو ساتھ رہتے ہوئے زندگی بات جینے کرتے ہوئے ایک دن بات مجھے بلا لیتے ہوئے کچھ باتیں حل کر دیتے ہیں کل کی پتائی ہو تو اگر ہاتھ میرے بجے گی آپ جو کچھ پوچھ لیں گے تو آپ کو چلی ہو جائے گی یہ دو قرآن پاک کی سورت میں ہے آپ نے الگ زبانے میں نظر ہوئی ہیں اور نظر ہونے کا واقعہ ہے کہ اور جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پہلے داخل ہے اس پر بڑا کام ہے. عام طور پر لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بالکل نہیں ہوتا سائنٹیفک وقت کی وجہ سے ہم بڑے نقصان اٹھاتے ہیں اور یہودی ہندو اور آزادی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں بہت اپنے مسائل حل کرتے ہیں اس پر اپنے کام نکالتے ہیں اور لوگ نقصان پہنچاتے ہیں رات کا بدلاؤ میں پتہ نہیں ہوتا اور اس کا جادو کا دور ہے پورے شریعت میں تصویر ہے اور فائدہ میں ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہوتا میں نہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بادی مسائل کے بہت کوئی جو ہوتے ہیں نہیں ہوتا کھاتے ہیں اور ڈاکٹروں کے ساتھ پھر پھر کر لوگ کل آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دونوں کے ساتھ میرا پرشن اپنا ہوا مجھے یہ جیسے لال جلدی کی بتائی ہوئی ہے اور میں بہت آسانی میں بہت آسانی بڑے حیران ہوتے ہیں اس نے ہمیں ٹیسٹ کرایا تھا ٹیسٹ سلنڈر لے کر میرے پاس آتے ہیں تو کہتے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک اور سب سے زیادہ پناہ مانگنا. تو یہ واقعہ ہوا اور واقعہ پریشان کو نازل ہوئی. اب اس کی کفر جو ہیں وہ جادو کے ذریعے سے اور جنات مخلوقات کے ذریعے سے بہت کام نکالتے ہیں, اور ہم اور آپ فرانسیسین کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارا زیادہ تر چیزوں کا وجود نہیں ہے. بڑے بڑے مثال کھاتے ہیں, کارکن پیچھے بیٹھتے ہیں, جیسے کھاتے ہیں, جگہ جگہ جاتے ہیں, اور حالانکہ ان کا بہت آسان حل ہوتا ہے, بہت آسان ان کا علاج ہوتا ہے, اور خالی نظر کیا جا سکتا ہے کسی کے آدمی کو معلومات نہیں. تو اس سلسلے میں یہ لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس کی بیٹیوں نے آپ کی گاڑی مبارک کے 11 بار کہیں منتظر کر لیا, آپ کے خدم والوں سے وغیرہ سے پیدا کر لیے, اور ان پر جادو پڑھ کر گرے لگا کر زخوان کے کنویں میں اس پر ڈال دیا, اور آپ کے بدن پر اثر ہو گیا اس کا, اور آپ کے باقی گھومنے لگی حادثے پر اثر ہو گیا. علماء نے کہا بھائی ہمارا اتنا حادثے پر اثر نہیں ہوگا کہ آپ سے بنائے گئے کوئی لڑکی وہاں پر بھول گئی, وشواس کر رہے بھول گئی, اس سے آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اس کے کام میں ہلک پڑ جاتا ہے, اور یہ انہوں نے کیا بھی کیا تھا. اس میں رات کو بتایا گیا بھگوان رکھوں کو بتایا بتایا گیا, اس آدمی گئے اور ان کو نکال کر لائے, اور نکال کر لانے کے بعد اسلام کی گرے لگائی ہوئی تھی, پڑھتے گئے اور پڑھتے پڑھتے اللہ کے اسلام سے وہ کھلتی گئی, اور کھلنے کے بعد اثر ظاہر ہو گیا. اس کو ترجمہ میں تو بڑی کے ڈر ہوں, اور بلکہ اس کا 35 سال بڑی غلط کھڑے تھی, اور ہم یہاں پر آئے سائنس کچن کے لوگ تھے, یہاں بزرگوں نے گھر بنوائے مطلب ہم کھلا لے, ان کے ساتھ میرا بیل کا تعلق ہو گیا, اور تبدیلی جماعت کا سفارا کرنا شروع ہو گیا میرا. میں بھارت ہوا تھا بنوایا تو گزارا میڈیکل کالج میں نوکری کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ طرح کام میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں نے کام شروع کیا, کام شروع کرنے کے بعد اس کو ہو گیا میں کالج سے واپس آتا, دو بجے چھٹی ہوتی, نماز پڑھ کے کھانا کھا کر لیٹتا, میں سب مطلب میرا دل جو ہے وہ میرے کھانا میں ڈر ڈرتا تھا, کوئی نیند نہیں آتی. اصل کی نماز جب ہوتی تھی تو میں اٹھ کر کرنے کے قابل نہیں, اور خیر بڑی مشکل سے یہ شاہ ادا ہفتے کے سر میں وارڈ میں ہوتا, اس لیے میں پہنچ جاتا نماز پر مشکل کے لبا کو نماز میں پڑھتا, لیکن نماز پڑھ کے ہی میں گر جاتا. وہ ہمارے تجربہ کے لباؤ سر کافی تھے, کسی نے بھی مجھے کہا ہم جاتے تھے مغرب کے وقت میں لوگوں سے مل کر ملاقات کر کے ہم سے ہم کوئی نہ کوئی بیان کر لیتے تھے, میں اس میں کھڑا ہی نہیں کر سکتا. وہ یہ سورے مطلب سورے ناز پڑھ کر کسی پڑھ کر خون باندھتے تھے, ماتم سے باتیں تھے, کچھ دیر کے بعد جیسے میں زندہ ہوں پھر میں چلے جاتا ہوں اپنے کاغذات میں سارے ٹیسٹ سارے ایک سے ساری چیز بیٹھی اتنی کمزوری کی میں تھک کھڑا نہیں کہا بند کا کام کرنے کا بند وہی سمجھ نہیں آ رہی ساری ہے یہ سی میں مجھے خیر ہو ہمارا جو فینسی ذہن تھا اس کے ساتھ ڈاکٹر فینسی ذہن اس کا کوئی مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے کہا یہ بزرگ ہمارے مراحل کا بزرگ ہیں, ان کے پاس مرد ہوگا اگر بند کراتے ہیں ان کے بچے الگ جاتے ہیں. میں کہا جی میں نے کہا مجھے یہ تصویر یاد کر رہی تھی ان کے ایک مریض ہوتے ہیں جنات وغیرہ کا وہ مجھے کرایا جانے کی رات کو کرایا تھا, انہوں نے کہا بولے صاحب کہ ڈاکٹر خدا کا مسئلہ حل کروں, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ادھر آ جاؤ. وہاں نے کہا سر میرا مسئلہ کیسے حل کریں گے, انہوں نے کوئی مجھے تعبیر تک کر دے دیں کہا کہ کیوں نہ بس میں کر دوں گا اس کا کیا ہوگا. چلو آپ حضرت مولانا صاحب بزرگ ہیں کہتے ہیں وہ لے کر میں کو آیا, وہ جو آیا تھا وہ دو تین درخت ہے کپل بھری رما تقریب رما میں زندہ ہوں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا کا رسد ہو رہا ہے تو مجھے ساری تبدیل سمجھا دی شر وشر کی ساری تبدیل سمجھا کر مجھے تو کچھ بات کر دی اب تو اللہ کے ساتھ بڑا کام نکال کر رکھے اپنے لیے بھی دو دوست آ جائے گی بڑی مشکلات پر حل کر دیتا ہے, اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے شکایت لے کر آتے ہیں کہ جی مجھے جو بزرگوں کی شکایت ہوا ہے خود میں مجھ سے کوئی شکر کر لی اور ایسی مجھے دعا کی ہے کہ میں شکر کو مجھے نکال نہیں کیا ہوئے آپ سے کیے ہی نہیں. اور یہود جو ہے جس کو بہت مار دی اور اسے بہت کام سے کرتے ہیں, بہت کام سے. اور آج کل کی دنیا میں یہود کو بہت مارا لے جاتے ہیں, یہود کو ہندوؤں کو بہت مارا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس بات کا جادو جادو سے کافی فائدہ لے کر اپنے کام میں کام لیں. اور ہم اور آپ سے سارے پینتیس لوگوں کے پتہ ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نتیجے میں مشکلات میں پڑے ہوتے ہیں, مشکلات میں کتنی اور پریشانیاں کرتے ہیں. تو جو سورہ فلق ہے یہ ہے اس کے بارے میں, یہ جادو کے بارے میں, اور سورہ ناس ہے جو مجھے ساتھ کے بارے میں. اور جنات جو ہے شریف موجود ہے, اور یہ باقاعدہ عادل کے لیے کام کرنے کے لیے کپڑے مشہور زندگی ہوتی ہے, کھانوں بڑا سمراور ہوتے ہیں اور کپڑا مقابلہ ہوتا ہے. اور کئی بیماریاں اللہ کی جادو کی داد بھی ہوتی ہیں, کسر رہے ہوتے ہیں, کسرا رہے ہوتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. حالانکہ اس کی جو ہے تقریباً اس میں بہت آسانی ہے. بڑا سرکل کی بڑائی پر کر رہے ہیں, نوٹ تک تو سب کو بڑا مزہ ہے, سارے جوڑوں میں درد ہے, سڑک میں درد ہے. اب میں ڈاکٹر سارے ٹسٹ پھر رہا ہے, والد صاحب سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں اگر بول رہا ہوں کے پاس بیٹھتا تھا تو اس کے بعد ایک علاج کا پاکستان کا بادشاہ ہے, وہی صاحب نے مطلب جو گیا پاکستان میں علاج کا بادشاہ تھا, اس نے اپنا عمر جو سنجے سکندر بنی ہے. تو کبھی کبھی یاد رہا ہمارا مدد کے جناب کے کام نہیں کرتا, فکر ہوتا ہے وہی صاحب زندگی بلو کی اس کے لیے تو واضح ہے. اور رائے بند کی صدا میں ہوتا تھا وہی صاحب, اور یہ آپ کا کام یہ کرنا جناب کے. میں اپنے بھتیجے کو گاؤں لے آیا وہی صاحب کا بھی پیش کیا, وہی صاحب نے اپنے والد وغیرہ پڑھ کر جو باتیں کیا وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, جو کہ آ گیا آ گیا, پکڑ لیا پکڑ لیا, جکڑ لیا جکڑ لیا, ڈال دیا بوتل میں ڈال دیا, بہتر پکڑتا ہے جلد نہیں کیا ہم ساری چیزوں پہ. تو مجھے اچھا پولیس بس کیا نہیں, کوئی حصہ کو دیکھ رہا, حالانکہ میں ڈرائیور نے کوئی حصہ کرا بڑا سر آدھا کچھ نہیں کر سکتا. اچھا لڑکا جو ہے تو گیا, لڑکا ٹھیک ٹھاک ہو گیا, ساری تکلیف سب آئے بالکل ہوگی, شہد ہوگی اور ساری بات دوسری ہو گیا, جن کی ہماری ڈر کی ٹیسٹ سیکنڈ کی ساری باتیں اس کو دے دی. انہوں نے بتایا کہ یہ جنات کے اور اس کے حمل ہیں اور یہ پکڑ لیتے ہیں کہ اپنے دے رہے ہیں. ہمارے مولانا صاحب بہت کمر درست ہے, ہمارے والد صاحب میں نے ہم تو شریف لڑکیوں سے کمزور ہے, بڑے اور دوسرے لوگوں نے مجھے باقاعدہ جداد کی محنت میں مجھے لے کے ان کی آوازیں بنے سنی ساری سیدھے سر کو تجربہ کی بنے بڑی اچھا. بلکہ ایک دفعہ میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ ایک وہ جو گھر میں ہمارے یہاں تھا والد صاحب کے بغل میں, اس دن کا نام ہے آفتاب صاحب. آفتاب ایک دم اکیلے کے وقت گرمیوں کا رمضان تھا, آٹے کو جو گھومتے ہیں گاؤں میں کچھ کہتے ہیں کچھ بنانتے ہیں مطلب بڑی مڈالا ہوتا تھا دس بجے چیکری چیکری کسی بھی ہمارے تو معلوم چیزیں تھوڑا تھوڑا ہو سکتا ہے, روٹی وغیرہ پکائی پراٹھے پکائے سب کو تیری کھلا دی تھوڑی. تو آفتاب رات کو جب وہ آیا تھا اس نے کہا تیرے دن سرے ہیں کل تیر میں دو اور دو ہے پھر پیچ منی سے میں پاتے کدھر میں کل تیر میں دو اور دو ہے. تو آفتاب نے اعتبار کرنا کہ یہ جن جلاد کی محنت کوئی مجھ سے میں کہتا ریٹائرڈ بھائی میں چھوٹی سی بات ہے کل ایون تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جب آفتاب آتا ہے تو اتنی زور کی آواز تمہارا پیشاب نکل جائے گا اور تم جو ہے کہیں لوٹ پہنچ جاؤ, تو میں نہ کوئی شکی کروں اور نہ جنرل مانگ کیا جائے. میں اس میں بیٹھ رہا ہوں. لوگوں نے مجھے بتایا واقعی وہ جس وقت اس کے آگے خلاف کیا تھا تو واقعی اگر مجھے پہلے مجھے بتایا ہوتا تو پیشاب دے کر بھی سکتا تھا. یہ عبدالغاف ہے لیکن ہمیں رات کے بعد مجھے یہ کہ اللہ پاک نے وہ خزانہ دیا ہوا ہے, وہ خزانہ دیا ہوا ہے جو خزانہ کیا دنیاوی کیا اخروی کیا روحانی کیا جناتی کیا خیر کی شناختی میں بتاؤ ہمارے پاس اور جلدی کا مجھے فائدہ. یہ وہ اس میں بغیر نازل ہوئی جو سوچتے ہیں گیارہ جائتے ہیں گیارہ بات گیارہ گیارہ میں لگائی تھی گیارہ بات آپ کو دیے ہوئے تھے اور آپ کو نقصان ہو جائے ہوا تھا اللہ پاک نے نقصان کا نکال دیا. اور یہ بہت بڑا غلام ہے رات کو سوتے وقت پڑھ کر فون آپ کو بات بند کر چین کر پھینک دیا کریں آپ کا ساتھ مجھے نہ دیکھ لینا نہ جادو کا سرائے کر کے جادو کر دو میں ہوں آپ کا نہیں جو رات بہت شریف ہوں آپ کو نہیں جائے بند کیا اور دورہ بند کر کے جس بندہ پڑھ کر بند کرے تو آپ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا اس کو جکڑ لیا اور جو باہر ہے وہ دنیا سکتا آپ کو نہیں مانگا. یہ شادی کہتے ہیں کہ مجھے جو میرے حدیث سنی ہوئی تھی میں آیا اور دروازہ میں نے بند کیا تو چلا پڑ کے میں نے بند کیا اور بتا گیا جب میں بسم بنا گیا تو بازے کے پاس بازے ہوتے ہیں یہ بازے کون سا بات ہے سارے پاس کوئی نظر نہیں آتا بنایا وہاں بڑی تباہی ہوئی میں تو بات کر رہا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ حد کر دوں گا تو میرے پیچھے پہنچ جائے گا. تو میں ایک شادی گیا جا کے بڑے سورج کے دور جی میں نے بتایا کہ فلاں کے لگی ہے بڑا نقصان ہو گیا. میں نے تجھے کیسے پتا ہے خیر کی بات اللہ کرتا تو پتا سے جاؤں تو مجھے پتا ہے خیر و بدمان کی دعا کیسے ہی تھا تو میں جلاد کے خلاف شروع کرا وہ سال لگا تجھے کیسے پتا تو میں نے کہا کہ میرے جلاد کے خلاف کر رہا ہوں بھاگ گیا ایک اندر پھنس گیا تھا ایک باہر نکل گیا تھا میں نے مزا بند کر دیا تھا ایسے ہی آئے تو کچھ بھی پڑھ کے آیا آگے بھاگ کر میں اپنے گھر کا وہ دونوں آدمی پر خوب مار کر دیے دوست ہوتے ہیں اور میں خوب مار کر آپ کو مدد پر سامنے جا سکے گا آپ نے گھر کا ساتھ ہی سجا کر نہیں سکے گا بلکہ اس میں آپ کو امریکہ میں کوئی بیٹا بیٹی ہے اور آپ نے یہاں سے پکڑ کر گھر کیا وہاں کے گھر کے گھر کس وجہ سے نہیں بڑی کوشش کریں گے آئیں گے تو یہ کچھ موجود ہیں نا وہ کہتے ہیں دو سوتوں کو پناہ مانگنے والے دو سوتے بہت بڑا خزانہ ہے اور ہم تو گھر لوگ تو بڑا فائدہ کر رہے تھے ہم نے تو اپنے کے قلعہ بنایا اور بڑی طاقتیں آپ کی بچپن میں ہر روز رات کو سورہ فلاح سورہ ناز پڑھ لیا کریں ایسے کچھ پڑھ لیا کریں دونوں سو خوب مار کے سارے بڑے تو خیر کر خیر لے کر آپ کا بند جناب جیسے جس رات میں مانگ لیا آپ نے گھر کا ایسا کر لیا تھا کسی کے گھر میں کسی دور کا کر دیا وہ محفوظ ہو گیا اس کو یہ محفوظ داخلوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. الحمد للہ جیسے کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا ہو گئے رحمۃ اللہ آپ کے یہ میں صبح سے مالک کی بنا رہا ہوں ان شر ما خلق تمام مخلوقات کے ساتھ ان شاء اللہ ہوتا تو اندھیری رات کے چلتے جب وہ رات آ گئے ان شروع رات کے ہوتے ہیں جتنے شروع بھی ہیں وہ شور کے ڈاکو کے جنات کے اور باقی سواریوں کے وہ آپ نے اس کو پڑھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ رات کے نظارہ کا اندھیری رات کے چلتے جب وہ رات آ جائے آپ سارے خطرات سے معافی اب ان شاء اللہ ان پاس رات کے لوگ دلوں پر پڑھ پڑھ کر دوسرے والیوں کے گھومنے والیوں کے شرط ہے اور وہ جادو جو ہے تو یہ اس کو پڑھ کر بھونگ مار کے گرہ لگائی جاتی ہے اس سے افراد جاتے ہیں ان کے شر سے. اور من شر حاسد حضر, اور حضر کرنے والے کی شرط ہے جب وہ حاصل کرنے لگے. تو یہ جو نظر بد لگتی ہے یہ بھی ایک حسد کی ترتیب ہوتی ہے, وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور یہ جس وقت مجھ سے مشق کرائی ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, تو میں تو آدمی سے وہ لہریں آتی ہوئی محسوس کر لیتا ہوں, جب اس کی نظر بد کی لہریں میری طرف آتی ہیں نا تو اس کو میں محسوس کر لیتا ہوں, یہ الیکٹرو میگنیٹک کرنٹ کی شکل میں ہوتی ہے اور آدمی کے اوپر آ کر گرتی ہیں. اور بلکہ میں یہ حسین کے عمل کی وجہ سے اپنی حفاظت کرتا رہتا ہوں, کئی باتوں کرتا تھا نظر بد والے کی نظر آئی اور جس طرح کی وہ اسپارک ہوگا نیچے گر گئی, پاس اگر اسپارک ہو نیچے گر گئی اس میں بڑی فرق پڑ نہیں رہا. حفاظت کرنے والے کا حفظ ہے جب حفظ کرنے لگے. تو اندر جو ہے یہ باقاعدہ شکل جانے کی طرف آگے کی جاتی ہے, آ کر کے ٹکراتی ہے اور ٹکرانے کے بعد کئی سے جسمانی کی باتوں میں ضرورت کرتی ہے. اور بنیاد اس کی ہوتی ہے جس وقت اس کو ڈاکٹر لوگ نے لی ہے, جب کسی میں لی ہے جائے جس کسی طرح پڑھایا تھا لیبر ہے بہت کریں سمجھ ہے ہارٹ ہے اس کے سیل ہے پہلے جب اثر آتا ہے تو وہ ریکٹو میگنیٹک ویو پھر وہ اپنا جب بھرایا تھا نظر کیا جائے اور ظاہر نہ ہو جائے اس کے اندر سے ریلیز کرتا ہے جو سیلرجی والے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے رات دونوں پڑھاتے ہیں تو ڈائری باقی وہ اثرات آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تو دوائی کے اس کو علاج کرنا پڑتا ہے بغیر نہیں ہوتا. اس سے پہلے آدمی آ جائے اس کو اسپیشل جو ہے آیا وہ ڈاکٹر کی جادو کا اس کو ظاہر کرنا ملا جائے. تو بار بار کوئی ہماری ساتھی واقع بچوں کے جو مطالعہ یہ برباد پہنچ جائے جو برباد پہنچنے والا سب ہو جائے بس آپ کو میرے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اسلام آپ کا یہ میرا یہ قرآن آپ کا یہ میرا یہ سورہ فلق آپ کے لیے میری یہ سورہ نات آپ کے لیے آپ کو پڑھے گا تو اللہ کا جو ہے تو نام لیں اللہ کے ذات کا یقین کریں تو پورے بڑے ساتھ پڑھیں احتساب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ سب سے ضرور جائے. تو نظر بد اور شدت جو ہے یہ باقاعدہ لہر شکر میں آتا ہے آ کر گرتا ہے پہلے جو ہے تو یہ اس کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو مضبوط کر سڑک پر اٹھاتا ہے. اس کے بعد اس کے جو ہے تو یہ سائی کا ہونے کے بعد جو سوما مست ہوتا ہے بدن سے مدد کرتا ہے. پھر بدن جو ذہن آتی ہے وہ بیماری کی ہے اس کے لیے لاکھ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے علاج کریں گے ساری چیزیں کریں گے. اور لیکن اس کے لیے جو ہے تو پہلا اگر ہو جائے تو اللہ کرتا ہے تو ظاہر آگے کی علاج شروع کریں. اس کے بعد بھارت بچیا میں ڈاکٹر کے بعد فکر بھی ظاہر ہوتا ہے اس میں فائدہ نہیں ہے. یہ کر جو ضرورت تھی یہ کافی جو انسانوں کی طرف سے نظر بات نہ توجہ اور نقصان پہنچانے کے جذبات انسان کی طرف جاتے ہیں اس سے پناہ جو ہے سورہ فلق کی سورہ فلق پڑھ کر آپ رونا اپنے پر دم کر رہے ہیں تو آپ کتنے اشارہ آپ کے خلاف کے منصوبے کیوں نہ بن رہے ہوں کتنے ہی کوئی حق حاصل کرنے والے آدمی ہمارے علاقے میں تو آپ کے علاقے میں ہوں گے باقاعدہ نظر بات مشہور ہے تو شرط لگا کر نظر لگاتے ہیں شرط لگا کر نظر لگاتے ہیں اور نظر لگانے کے بعد فور رفتار کھاتے ہیں خلاف کے علاقے میں دینے والی تو گول ہوگا اس سے جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ریاض کدھر ہے ریاض بٹھا آپ ہمارے گاؤں میں بچے ہمارے گاؤں میں جو بخیر جو ہے لوگ اس کو شادی کو سدھار کر سکتا ہے سدھار لیکن اگر آپ یہ تو غلط ہوئے غلط ہوئے نام کے پڑھنے والے ہیں جو بتا میں تو باقاعدہ آتے ہوئے پانچ موقع یہ گرتا محسوس کر سکتا ہوں آیا میرے پاس پانچ موقع بھی اثر نہیں جا سکتا سورہ نام جو ہے تو یہ بنیادی مخلوق کے بارے میں ہے اس سے بنا آیا تھی. ایک دفعہ ایک جن آیا اور آگ کا شعلہ لے کر آیا ہوا تھا اس نے آگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعلہ سے جلانے کی کوشش کی لیکن وہ غالب نہ ہو سکا اور اس کا داؤ نہ کر سکا. اللہ تعالیٰ اس کو لے اس کی اس کو معذور کیا. سورہ نام سے یہ جنات نے معذور کیا بسر ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر شیطان اللہ کس دور نار جو لوگوں کے دلوں میں بسر ڈالتا ہے اللہ جنت النار وہ قادم ہو یا آدمی جن جو ہے وہ شیطان بعض عالم بھی شر شر کے اتنے زیادہ نمائندہ ہوتے ہیں کہ وہ آدمی شیطان کے ایک قسم کے اعلی کار بنے ہوئے جس میں جو ہے شیخان جناب کافی بھی ہوتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دم سازیں کرتے ہیں سکون بھی ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس کا دعا کرتے ہیں اور یہ دو سوتے جو ہے خزانہ ہے بہت بڑا رات کو سوتے وقت ضرور دونوں کو پڑھ سکتا ہے بالکل تین لوگ پڑھ کر کھاتے بس خوب مار کے سوئے گئے کئی جگہ کئی مسائل آپ پانی اور کئی پانی کے بارے سے بات ہو جائیں گے جو گزارش ہوتی ہیں بعد میں پروویژن بن کر وہ پیسہ کنڈیشن اور پھر میڈیکل ڈیزیز بن جاتی ہے پہلے ایسا کرنا چاہیے اور بر وقت پیدا ہو جائے اتنا کرتا ہے تو اس کے انسان کو انسان کی ہے تو جان چھوٹ جاتی ہے اور سارا ہی قرآن زبانہ ہے اور بہت ہے تو بہت بڑا نقصان ہے اس کے باقاعدہ چھوٹے بار پڑھ کر اپنے بندے کو دم کر لیا کریں کسی جگہ جانا ہو خطرہ ہو نقصان نہ ہو جائے پڑھ لیا کریں بڑی بڑی بغیر خرچہ کیے بغیر پیسے لگے ایک بات آپ پوچھ رہے ہیں سوال کرنا اور کسی نے بتا دیں اقبال نے کہا ہے کہ مسلمان کی ذرا گندگی در بغل داری کتابیں دل گئی کہ مسلمان کی جہاں بکھرا پڑا پڑ رہا ہے تیرے بغل میں تو زندہ کتاب ہے ارے یہ تو اپنی واقعات کی بات کیا ہے میرا خیال پتا رہے اقبال سن پھر ہم سنا دیں سہکاری بندے گریا سے کہا کہ آپ ایسے فلاسفر ہیں کہ مشہور و مغرب میں آپ کی شہرت ہوئی ہے آپ جس قرآن سے سب نظر متصور ہوئے ہیں وہ مجھے بتائیں تو نے کہا بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کیا اور مجید لے کر آیا کہ کہا میں سب نظر اس سے متصور ہوں اور سید سلمان رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر عبد الرحمان نے افغانستان کی حکومت کے لیے مشاورت کے لیے پاکستان کے دانشوروں کو بلایا پاکستان سے پاکستان کے دانشوروں کو بلایا ایک شیخ سلمان نذیر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا ایک علامہ اقبال کو بلایا ایک نواب سرداد مسعود کو بلایا کہتے رہتے تھے تو اس نے سیاسی مہارت علامہ اقبال نہرو کی مہارت شیخ سلمان نذیر رحمۃ اللہ علیہ دلی کی مہارت والے وہ کہتے جب ہم گئے تو رات کے وقت جھاجر میں پیر صاحب کہتے ہیں حاجر کے بعد اقبال تھا اس کے خلاف جھاجر پڑا اس کے بعد اس نے تلاوت کی کیسا ہوا کہ اس کے قرآن مجید کے اوپر فرق بھی کیا لیکن مجھے بڑی حیرت نہیں کہ ہم پہلے غلط ہے سو بار ذوق سے ذکر صاف کرنے والے اتنی ہزار آتی اس میں نے کہا یہ بات آپ کو کیسے آتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے والد صاحب نے کہا تھا کہ بعد جب قرآن پڑھا کرو تو یوں پڑھا کرو کہ اللہ پاک مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ میں یہ دھیان جماتا رہا اور یہ دھیان پکاتا رہا میں اس وجہ سے کیفیت ہوگی جب میں پڑھتا ہوں تو وہ اللہ کا کلام میں چھوڑا تو مجھے بہت رونا ہے بال قادری نے کہا ہے کہ اس قدر خوف خدا سوز جنوں جذبہ حق بیگ جاتے تھے تیرے عشق تھے قرآن کے وقت عشق نہیں آتا آنسو گہرے آنسو تھے جن کا جو ہے خادم علی محمد بابا علی محمد وہ کہتا ہے کہ رات وہ تلاوت میں اتنا ہوتا تھا کہ قرآن مجید اتنا بگڑا ہوا تھا کہ صبح میں دودھ میں رکھ کر اس کو سنا پڑتا اور پھر سے یہ شعر کہا کہ مسلمان کی کام لکھنا پڑا تیرے بغل میں تو زندہ کتاب ہے وزیر صاحب کے میں اس کی بات کرنے بڑا متاثر ہوا اور اس کے علاوہ کرتا ہوں بہت ہوتا ہوں سچ بات ہے کہ کافر جو ہے وہ ہم پر حملے کرتا ہے میزائل ہم پر پھینکتا ہے اور ہمارے لیے اتنی ہمیں نقصانات پہنچا رہا ہے لیکن ایک بات ہے کہ نہیں کر سکا کہ قرآن کا جواب نہیں کیونکہ بہت زیادہ اس کو سواگت کیا تو فصل کے قلب میں اتنا مائل آدمی گزرا ہے کہ وہ آدمی علوم باقی علوم کو چھوڑے سبق کا مائل سبق اور کتابیں میرے ساتھ پڑھی ہے آپ کو نکل دوں گی کوئی تعریف پڑھی نکل دوں گی نہیں پڑھی پروفیسر نکل دوں گی کوئی تعریف پڑھی نہیں پڑھی پروفیسر نکل دوں اتھارٹی آن ویسٹ ڈیسیزن پروفیسر نکل دوں تو سب پر حجت ہے اتھارٹی کتنا مائل کتنا مائل اور کیا بات کر رہا تھا مجھے آج تک گردے کا درد ہوا تھا ایسی دوائی میں دکھائی بڑا حساس پورا کام نہیں کر رہا تھی کہ چلے آپ کے پاس آنے کی ضرورت کمی ہے اس نے اس سے پہلے میں کیا بات کرتا ہوں ہاں وہ آپ کا فضل نکل رہے اتنا مائل ہے لیکن قرآن کی ایک آیت نہیں لا سکا اس موقع حاضر کیا ہوا ہے چھوٹا رفاق ہے بڑا رفاق ہے ساری دنیا کے علوم و فنون کو اور ساری دنیا کے فلسفہ اور دانش کو اور ساری دنیا کے علم و ادب کو ایک آئے تین تین سال کی ایک آئے تو اس کی بنا کر لیا اور کوئی نہیں آج کر نہیں رہا صدر اکرم کی برکت پر چلی امریکہ کو حاصل کی خدا اللہ کا شکر ہے مجھے بھی حاصل ہے الحاظ آباد ہے کہ میرے سیاسی کے اندر غیرت نہیں ہے تو آپ گرم سیری کر کے بات کریں اور کیا بات ہاں اللہ تبارک کو ڈالا ہے اس مقام پر پہنچایا ہے اس چیز کو میں کلیئر ہوا ہے کہ اس کو لے کر کھڑے ہوئے ہمارے سامنے تو نہیں کھڑے میرے پاس وقت نہیں اور میں نے آپ کو بتا چکا کہ یہی ہماری تفریح کتنی ہے کتنے ہمارے پاس اسٹریٹجک پوائنٹ دنیا کے یہاں اور کتنی برتنی ہمارے پاس ہیں کہ گھر میں ڈب ڈم کے بغیر بھی ہوتا ہے کم شکست نہیں کھا رہے تھے لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہا اس برتری کو اپنی سارے عالم پر قائم کرے اس میں تو ہوتا ہے کہ جب تک اثر ہو روحانی تو اس کو مختلف جو تقریبیں جادو کو ظاہر کرنے کی ہیں نا جناب کو ڈالنے کی کر لیتے ہیں وہ خیر جاتی ہے لیکن جب وہ فزیکل لین ہو جائے نا تو فزیکل لین میں پھر ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے فزیکل لین ہونے کے بعد پھر اس کا روحانی اثر پر ظاہر ہو جاتا ہے پھر آپ کہیں کہ وہ اس کے بغیر بہت مشکل سے ہوتی ہے اس پہ ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہوتا ہے آپ فزیکل ہوگی کیونکہ اسی فزیکل اضافہ کو لینا پڑیں گے اور جب تک روحانی سر پر چیز تو تھی تو اس میں وہ ٹل جائے گی اللہ خیر کرنے وہ میرا سر جو بغیر میڈیسن کے ختم ہو گیا ان کو دم کرنے سے ان کی تعلیم کرنے سے ختم ہو گیا میں تو تھوڑے ڈاکٹر مجھے بڑی حیرت تھی کہ سال نے کہا تھا تھوڑا مجھے کر دیا تو میں نے جیب میں ڈال دیا بیٹھا دیا میں نے گلے میں اور کچھ والد صاحب نے بات کر دی اور وقت میرا حل ہو گیا حالانکہ میں کھڑا نہیں تھا پورا کر نہیں سکوں گا مجھے اچھا خاصا ان میں وہ ہو گیا تھا اس کو اگر ڈاکٹری کو دیا ایک بار کارڈیو مایا پتی دل کا مسل میرے سے کمزور ہو گئے تھے کہ میں کام کے کارن نہیں ڈالا ایک کارڈیو مایا پتی تھی حالانکہ کارڈیو مایا پتی نہیں تھی وہ رات سے اگر جوائن کرتی اس میں کہ یہ ہوتا ہے اللہ کرتے رات کے ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن اس چیز میں احتیاط کے ساتھ دکاندار بہت بیٹھے ہوئے ہیں نو دکاندار ایک سب تیار کی تو دکانداروں سے چلتا رہتا ہے ان کا شکر شکرانہ ان کی روزی کرتی رہتی ہے ہمارے بنا شاہ صاحب ہم سلائے تھے نا یہ تو آپ لوگوں کو سارا میں گزرا کہ یہ اتنے مشکل لوگوں کو مسجد کے بعد ہمیں حل ہو جاتے تھے اور خود صاحب ایسی اتارتی تھی کسی سے کوئی شکرانہ نہیں رکھتے تھے بچے میرے پاس آپ آئے ہیں مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو میں آپ کی مدد کروں مجھے مدد کی ضرورت نہیں اور پورا وقت دیتے تھے اس کے لیے کہ سارا کا فائدہ ہے میرا شام بڑا پورا وقت دیتے تھے اس کو اور حیرت ہوتی تھی آدمی کو حیرت غیر طریقے سے وہ سمجھ آتا تو یہ روحانی دنیا ہے پوری یہ میرے ساتھ بھی کہیں معاملہ ہوا اور کئی لوگوں کے ساتھ اس کے مجھے تو لگا ہو گیا تجربہ بہت اس کے بعد کے لیے بلکہ ایک میرے ساتھ دوسرا واقعہ نہیں ہے مولانا شاہ صاحب کا ہوا میری شادی ہوئی تو دوسرے کسی دن گھر والی پر سیئر سے کرنے کا ہے کہ آپ کے ٹوٹل تو پاگل پہلے ہم نے پاگل ہوئی تو بعد میں ان کے اس سال میں نے کہا آئے لوگ تھے ہمارے مفید پر جو بھائی تم نے کہا کہ یہ اس کی بیماری ہے ہم آپ کو کیا کہیں کہ آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور پشاور بھی لے گئے جگہ جگہ کر کے اس کے پاس ہم گئے ہیں خیر میں پشاور نہیں کرایا کا مکان لے کر یہ آپ کی ہے یہ تو میرے کرایے کا مکان کہاں رہ رہا تھا اور وہ مکان ہے تو بتا سکتا تھا میں کر پایا میرے سارا گھر والی میرے کو لے گیا ہے پتہ چلا تو پتہ پتہ کا یہ ہوتا میں آج بتا سکتا کے پاس گیا میں نے کہا جس طرح ہوئی کہا تو سالہ بڑا کوئی خود تھا خیر جائے گی چلو پھر بھی میں پانی آپ کو بند کر کے دیتا ہوں خیر ہے اکیس دن کا ہے میں گھر پر چلا گیا ہمارے والد صاحب نے ہمارے سسال نے پیغام بھیجا کہ آپ لوگ رشتہ کر کے مجھے دے چکے ہیں میری بیماری ہے بیمار ہے میری بیماری ہے صحیح ہے میری بیماری آپ فکر نہ کریں میں لے جاتا ہوں گھر والی بھائی کو لے آئے تو میں نے ان کو سائیکیٹرک دوائیاں ساری ڈاکٹری کی تصدیق بھی بنا کروا دیا وہی والد صاحب ہمارے بڑے متقب تھے اور ہمارے مولانا اشرف صاحب کی کرامتوں کے بہت قائد تھے ہم تو فرنسی لوگ تھے انہوں نے کوئی دوائی میری استعمال نہیں کرائی وہ اکیس دن پانی میں تو پلاتے رہے اکیسویں دن اس کی بیماری دفعہ ہوئی جو اس کے خاندان عاجز آ گیا تھا اس کے علاج سے اور اس کو نہیں کر سکتا تھا اور اس کو زمانے ہماری لحاظ سے جو ہے ہماری حیثیت بڑی کمزور تھی ان کی بڑی حیثیت تھی ان کا ایک مرکزی وزیر تھا اور اس وقت قبیلے میں مرکزی وزیر تھا اور میں خود رشتہ مجھے دیا تھا اور وہ اکیس دن کا اس کا پانی جم کیا وہ حضرت صاحب کا جو تھا وہ دن یہ دن اللہ پاک نے اس کو مکمل جان کر بالکل بالکل کچھ ریکارڈنگ کے پاس جانا نہیں پڑا یہ کچھ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کلام ہمیں سبنا دیا ہوا ہے اور اس سے ہم فائدہ فائدہ کھائیں اس سے اور یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ احجاز کے ساتھ تو گندار بہت بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ داج کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تو اسے نقصان بھی حاضر ہوتا ہے لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں واقعی ان کی نہیں یہ کملات ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو ملا کر دیکھا اپنی آنکھوں سے اور ان کو ان سے بہت فائدہ بھی اٹھایا بہت فائدہ اٹھایا اللہ تبارک العمل کی توفیق عطا فرمائے دوبارہ شروع کریں بار بار پڑھیں گے یہ تو ایسا کلام ہے کہ اس کے ساتھ بہار جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے مرغی کا جو مرض ہے اس کا جنات کا نہ جنات کا بڑی بات نہیں تھی ہم لوگ مقبول تھی اور والے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا دم وغیرہ سے بھی کیا کرتے تھے مجھے بھی نظر کی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے مرغی جو ہے تو یہ ایک انسان کے برین اور انسان کی نظر ہے ان کے اندر جو ہے تو اس کے بجلی گرو سکتی ہے الیکٹرک ویوس باقاعدہ کتنی وولٹیج ہے اس کی اتنی وولٹیج ہے اور وہ آدمی جو اسی جی وغیرہ نوٹ ہوتی ہے وہی الیکٹرک ویو نوٹ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اس میں مرغی جو ہے یہ ایک آفاب میں ایک جو ہے تو الیکٹرو میگنیٹک آیا ہوا ڈیفیکٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ اچانک اسپارک کرتا ہے اور اس کے بارے میں بڑی ہم نے کوشش کیا ہے جنات ہوتا ہے تو جنات کا اسپارک لیکن بھارا کنٹرول ہو جاتا ہے الگ سے کنٹرول ہو جاتا ہے اور آدمی کی جان سے چھوٹ جاتی ہے کم پڑ جاتا ہے اور آدمی اس کی باقاعدہ کو بھی کم پڑ جانے لگا تو مکمل شفا دیتا ہے اس کا سوال یہ ہے اس کا سبب اب اس کی جو جنریشن کا سبب ہے نا کہ یہ اب ریگولر نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جن ہو سکتا ہے کوئی ایسے وہ ہیں آئنس ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بات کر اس جگہ پہ گزرتی ہیں اس جگہ کو ایسے ڈیفیکٹ آئے اس کو ہم چھوٹ کر جاتی ہے چھوٹ ہو جاتی ہے اس کی اتنی زیادہ اس کی الیکٹرو میگنیٹک چھوٹ ہو جاتی ہے کہ آدمی اس کو تھوڑا تھوڑا گر پڑتا ہے تو یہ اس کی ہوتی ہیں ہاں بالکل یہ جو نظر بد ہے نا یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک شکل میں آتی ہے گر کی جاتی ہے اور ہم جن لوگوں نے اس کے لیے فارسی بندوبست سفر کیا ہوتا ہے ہم بالکل معلوم کرتے ہیں کہ اس کی غیر آئی آدمی کو ہمارے پاس آئی اس طرح کہ وہ شارٹ سرکٹ ہوگا پاک ہوگا گر جاتی نا جیسے کئی لوگوں پر اس کو محسوس کرتے ہیں وہ شارٹ ہوگا وہ پاک ہوگا گر جائے وہ بدن بس وغیرہ نہیں آئے وہ اس طرح ہے کہ جو وہ چیزیں ہیں کہ جو جنات جادو سے ان کا اوریجن جنات اور جادو ہے ان کا علاج موجود ہے اور وہ چیز کے جو جنات جادو کے علاوہ باقی فزیکل اسباب جن بیماریوں کے ہوں وہ سب سورہ فاتحہ کیونکہ ہم جب بھی دم کرتے ہیں سورہ فاتحہ سات بار پڑھ کر موجود ہیں یہ ضرور کرتے ہیں شدت کے بارے میں وہ یاد کرتے کہ دب کو جب پیدا کیا تو اس سے اللہ پاک نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ تو چوہے میں میں اللہ پاک اس سے ایسا کھڑا جواب کہ تو چوہے میں میں ہوں اس کے ساتھ جتنے کام کیے ہیں جی کہ تو چوہے میں میں ہوں جب اس کو بھوکا رکھا گیا تو پھر اس سے کہا کہ ہاں تو ہے اس سے بات ہے اس کا علاج بھوک ہے بھوک اور روزہ اس کا علاج ہے اس بات میں آج کل ہم میں سے ہر ایک آدمی اوور ایٹنگ کر رہا ہے اوور ایٹنگ کام بن گیا آج کل صبح سے آپ کو بھی کہتے ہوں کہ دو سال والے دوسرے کو اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے بس خبر نہیں ہوتا قدرت ہوگی کسان والے پڑی ہوتی ہے تو اس کا نس کا قابو ہونا جو ہے اس کا روزہ سے ہے ہاں جی اور کھانے میں تھوڑی کمی کرنے سے آپ تھوڑا کچھ کچھ کم کر کے دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ میں تو زندہ ہو گیا ہوں چلانے لگے گا ان شاء اللہ جی تھوڑی سی کھانے پینے میں کمی کر رہے ہیں ہم تو یہ اس کا عجیب و غریب فائدہ بات کریں اور نفس کا کاغوا بنانا یہ بڑا محسوس ہے پتا چلنا ہو تو سن سکتا ہے پتا چل سکتا ہے آدمی کا لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ پتا چلنا ضروری کوئی بات ہے نہیں اصل اس کے مصیبت سے جانچ کرنی ہے ہمارے پاس بھی آگے لوگ کہتے ہیں جی پتا چلا تو کون ہے کون نہیں ہے ہمارا ایک پچھلے کا دوسرا ساتھی ہے تو اس کو بعض اوقات پشاور میں ہمیں نام بتا دیتا ہے آدمی کا نام بتا دیتا ہے ایک دوسری بات تو میں کہا تھا تو میں تو میں کہا تھا نام وغیرہ نام ہم لوگوں نے بتایا معلوم کرنے کا نہ کچھ بتایا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کیا کر کے نام معلوم کر کے صحیح ہو جائے گا برادری میں چکر لگ جائے تھوڑے آپ کا مسئلہ ہونا چاہیے وہ تو آدمی کا نام سروں میں جو نام بتا دیتا واقعی ہمیں حرکت نہیں کہ اس کو تو کسی نے بھی بتایا تھا آدمی کا نام سارا شریر کر رہا ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمين اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله دس کو آباد فرما یا اللہ سے ظاہر کا برکت بنا، کتنے ساتھی پیسے محبت خیال سب کو یا اللہ سے کیا ہمیں برکتوں سے نواز عمل کی زندگی کا صاف فرما یا اللہ سے سر کے علوم کو برکات کو ساری دنیا میں اللہ سے لا دے، ہم سب کو شکر کو شریف سلام فرما دے، سب پر فضل کرم فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ایک منٹ کے لیے